कोर्म प्राण के 11वें अध्याय में योग की महिमा, अष्टांग योग, यम, नियम आदि योग साधनों का लक्षण, प्राणायाम का विशेष प्रतिपादन, ध्यान के विविध प्रकार, पाशुपत योग का वर्णन, वाराणसी में प्राण त्याग की महिमा, शिव आराधन की विधि, शिव और विष्णु के अभेद का प्रतिपादन, शिव ज्ञान योग की परंपरा का वर्णन, ईश्वर गीता की फल श्रुति तथा उपसंहार। ईश्वर ने कहा, इसके अनंतर उस परम दुर्लभ योग को कहता हूं जिससे सूर्य के समान ईश्वर रूप आत्मा का दर्शन होता है, अर्थात सूर्य का जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। योग रूपी अग्नि शीघ्र ही संपूर्ण पाप पंजर को भस्म कर देती है और उसके बाद साक्षात मुक्ति रूप सिद्धि प्राप्त करने वाला प्रसन्न निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग परिवर्तित होता है। योग तथा ज्ञान से संपन्न व्यक्ति पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं, जो नित्य एक समय, दो समय या तीनों समय मेरे योग का साधन करते हैं उन्हें महेश्वर समझना चाहिए। योग दो प्रकार का समझना चाहिए, पहला अभाव योग है और दूसरा सभी योगों में उत्तमोत्तम महायोग कहलाता है, जिसमें सभी आभासों से रहित शून्य में निर्विकल्प स्वरूप का चिंतन होता है और जिसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, वह अभाव योग कहा गया है, जिसमें नित्य अनंत स्वरूप निरंजन आत्मा का दर्शन होता है और मेरे साथ एकता होती है, वह परमेश्वर रूप महायोग कहा गया है। अन्य जिन योगियों के योगों का ग्रंथों में विस्तार हुआ है वे सभी ब्रह्म योग की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं वे सभी योगों में श्रेष्ठ योग माना जाता है, जो सैकड़ों हजारों अन्य प्रकार के मन को संयमित करने वाले ईश्वर बहिष्कृत वेद बाह्य योगी हैं वे मुझ अद्वितीय का दर्शन नहीं करते। मुनि श्रेष्ठों, अन्य वृत्तियों का निरोध करके मेरे में एकाएक चित्ता ही योग है और इस योग के जो 8 साधन मैंने आप लोगों को बताए हैं वे ये हैं, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यम, नियम तथा आसन, अहिंसा, सत्य, अस्ते अर्थात चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, संक्षेप में इन्हें यम कहा गया है। ये मनुष्यों के चित्त की शुद्धि करने वाले हैं। मन, वाणी तथा कर्म से सभी प्राणियों को सर्वदा किसी भी प्रकार का क्लेश ना प्रदान करना, इसे श्रेष्ठ ऋषियों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। वेद विहित हिंसा को अहिंसा ही कहा गया है। सत्य के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। द्विजातियों के द्वारा यथार्थ कथन के आचार को सत्य कहा गया है। चोरी से अथवा बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना स्ते है, उसका स्ते का आचरण ना करना अस्ते है, ये धर्म का साधन है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा सभी अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र स्त्री संग का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आपत्ति काल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्यों का ग्रहण ना करना अपरिग्रह कहा गया है। प्रयत्न पूर्वक उस अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तप, सिद्ध्याय, संतोष, शोच तथा ईश्वर का पूजन, संक्षेप में ये नियम बताए गए हैं। ये योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपस्वियों ने प्राक आदि उपवासों तथा कृच्छ, चंद्रायन आदि व्रतों के द्वारा शीर के शोषण को उत्तम तप कहा है। विद्वान लोगों ने वेदांत शास्त्र, शत्रुद्रीय और प्रणम आदि के जप को पुरुषों के लिए सत्य की शुद्धि करने वाला सिद्ध्याय कहा है। सिद्ध्याय के 3 भेद हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वेदार्थ जानने वालों ने इन तीनों में उत्तरोत्तर का वैशिष्ट्य कहा है, अर्थात वाचिक सिद्ध्याय से उपांशु सिद्ध्याय श्रेष्ठ है और उपांशु सिद्ध्याय से मानस सिद्ध्याय श्रेष्ठ है। दूसरे सुनने वाले को स्पष्ट रूप से शब्द का ज्ञान उत्पन्न कराने वाला सिद्ध्याय वाचिक कहलाता है, अर्थात वह सिद्ध्याय वाचिक है जो दूसरों को स्पष्ट सुनाई पड़े। अब उपांशु का लक्षण बतलाया जाता है। होठों में केवल स्पंदन होने के कारण दूसरे को शब्द का बोध न कराने वाला सिद्ध्याय उपांशु कहा गया है। ये वाचिक जब से हजार गुना श्रेष्ठ है, अर्थात वही सिद्ध्याय उपांशु है जिसमें होठों में मात्र स्पंदन ही शब्दों का उच्चारण ना हो। स्पंदन रहित अक्षर एम उस पद की संगति के अनुसार सभी शब्दों के चिंतन को विद्वान मानस जप कहते हैं, अर्थात मानस जप सिद्ध्याय वही है जिसमें सिद्ध्याय के शब्दों पर केवल मन केंद्रित हो, बाकी सर्था व्यापार शून्य हो। पुरुष को जो यत इच्छा पूर्वक मिल जाता है उसे ही पर्याप्त समझने वाली बुद्धि को ऋषि लोग नित्य सुख लक्षण वाला संतोष कहते हैं। श्रेष्ठो, बाह्य और आभ्यंतर भेद से शोच दो प्रकार का होता है। मिट्टी और जल से होने वाला शोच बाह्य शोच और मन की शुद्धि आभ्यंतर शोच है। मन वाणी तथा कर्म द्वारा स्तुति स्मरण तथा पूजा करते हुए शिव में अचल भक्ति रखना ये ईश्वर की पूजा है। नियमों के साथ यमों को बतलाया गया। अब प्राणायाम के विषय में सुनो। अपनी देह से उत्पन्न वायु को प्राण कहते हैं और उस वायु का निरोध करना आयाम है। उत्तम मध्यम तथा अधम के भेद से यह तीन प्रकार का कहा गया है। वही सगर्भ और अगर्भ भेद से भी दो प्रकार का है। द्वादश मात्रा अर्थात प्रणव का 12 बार जप करने तक के काल को मंद प्राणायाम, 24 मात्रा के प्राण निरोधक को मध्यम, 36 मात्रा तक के काल तक प्राण निरोध को उत्तम प्राणायाम कहा गया है। मंद मध्यम तथा मुख्य अर्थात उत्तम नाम के प्राणायामों में क्रम से प्रस्वेद पसीना कंपन तथा उत्थान होता है। इससे तत्व प्राप्ति में क्रमशः आनंद अतिशय की अनुभूति होती है। विद्वान जप युक्त प्राणायाम को सगर्भ और जप रहित को अगर्भ कहते हैं। योगियों के प्राणायाम का यही लक्षण कहा गया है। प्राण धारण पूर्वक व्याहुति भू भाव स्व मैं जन तप सत्यम प्रणव और शीर्ष मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। मन को संयत करने वाले योगियों ने सभी शास्त्रों में रेचक पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया है। वायु के सतत बाहर निकालने को रेचक, उसके रोकने को पूरक और बाद की सम अवस्था को जो स्थिति है उसे कुंभक कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, सज्जनों ने संभावता विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों के निग्रह को प्रत्याहार कहा है। हृदय कमल नाभिदेश मूर्धा तथा पर्वत शिखर आदि स्थानों में चित्त के बंधन को धारणा कहा जाता है। किसी देश स्थान विशेष का अवलंबन करके उसमें बुद्धि की जो एक तान वृत्ति बनी रहती है और दूसरी वृत्तियों से कोई भी संबंध नहीं रहता है उसे विद्वानों ने ध्यान कहा है। किसी देश या अन्य अवलंबन से रहित चित्त की एक कारता समाधि है। इसमें ध्येय मात्र का भान होता है। ये भोग का उत्तम साधन है। 12 प्राणायाम पर्यंत धारणा, 12 धारणा पर्यंत ध्यान और 12 ध्यान पर्यंत समाधि कही जाती है। स्वस्तिकासन पद्मासन तथा अर्धासन भेद से आसन 3 प्रकार का कहा गया है। सभी साधनों में ये साधन उत्तम है। विपिंद्रो, अपने दोनों उर्वों के ऊपर दोनों पाद तलों को रख के बैठने को उत्तम पदम नामक आसन कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, एक पैर को दूसरे जांग के ऊपर रख कर बैठने को अर्धासन कहा जाता है। ये योग का उत्तम साधन है। दोनों पैरों को जानुओं एवं उर्वों के भीतर करके बैठने को श्रेष्ठ स्वस्तिक आसन कहा जाता है। विपरीत देश स्थान और विपरीत काल में योग तत्व का दर्शन भी नहीं होता। अग्नि के समीप, जल में, सूखे पत्तों के ढेर के मध्य में, जंतुओं से भरे हुए स्थान में, शमशान में, प्राणिक गोष्ठ में, चौराहे में, कोलाहल में और भययुक्त स्थान में, चित्त के समीप, दीमकों से पूर्ण स्थान में, अशुभ स्थान, दुर्जनों से व्याप्त और मच्छर आदि से भरे स्थान तथा देश संबंधी कष्ट और मन की अवस्था की दशा में योग साधन नहीं करना चाहिए। अच्छी प्रकार रक्षित शुभ स्थान, पर्वत की गुफा, नदी के किनारे, पुण्य देश, देव मंदिर, घर, शुभ रमणीय, जन शून्य, जंतुओं से रहित स्थानों में योगी को सतत अपने को मेरे प्रायण रखते हुए योग साधना करनी चाहिए। योगी को चाहिए कि वह शिष्यों सहित श्रेष्ठ योगियों, विनायक, गुरु तथा मुझे प्रणाम करके समाहित मन होकर योग साधना करे। स्वस्तिक पदम तथा अर्धासन बांध करके नासिका के अग्रभाग में कुछ कुछ खुली हुई आंखों से दृष्टि को स्थिर करके निर्भय तथा शांत होकर माया में संसार के चिंतन का परित्याग करके अपने आत्मा के अंदर स्थित परमेश्वर देव का चिंतन करना चाहिए। शिखा के अग्रभाग में 12 अंगुल के प्रदेश में धर्म स्वरूप कंद से प्रादुर्भूत ज्ञान रूप नाल वाले, ऐश्वर्य रूप 8 दलों वाले, वैराग्य रूपी कर्णिका से युक्त अत्यंत श्वेत एवं सुंदर कमल की कल्पना करें और उस कमल की कर्णिका में हिरण्य में श्रेष्ठ कोश का ध्यान करें। उस कोश में विशुद्ध अविनाशी साक्षात परम ज्योति का ध्यान करें, जिसे सर्वशक्ति संपन्न दिव्य अव्ययी ओंकार से वाच्य अव्यक्त और प्रकाश की किरण मालाओं से व्याप्त कहा गया है। उस ज्योति में अपने आत्मा को अभेद भावना करके आकाश के मध्य में स्थित परम कारण स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करें और परमेश्वर रूप एवं सर्वव्यापी होकर किसी भी अन्य वस्तु का चिंतन नहीं करें। ये अत्यंत गह्य ध्यान है। अब दूसरा ध्यान कहा जाता है, अपने हृदय देश में पूर्व में कहे गए उत्तम कमल पर चिंतन करके उस कमल में अग्नि के समान तेजस्वी कर्तारू 25वें तत्व पुरुषात्मक परमात्म रूप आत्मा का चिंतन करना चाहिए। उस परमात्मा के भीतर परम आकाश है, क्योंकि परमेश्वर विभू विराट है, ओंकार से बोधित सनातन तत्व अच्युत शिव कहलाता है। उसके भीतर अव्यक्त प्रकृति में लीन उत्तम परम ज्योति परम तत्व आत्माधार निरंजन नित्य एक रूप महेश्वर कत्तन में होकर ध्यान करना चाहिए, अथवा प्रणय के द्वारा पुनः सभी तत्वों का शोधन करके विशुद्ध परम पद रूप मुझ में अपने आत्मा को स्थापित करें और उसी ज्ञान रूपी जल से अपनी देह को अप्लावित करके मुझ में चित्ताशक्त करें तथा मेरे प्रायण होकर अग्निहोत्र का भस्म ग्रहण करें और अग्नि इत्यादि मंत्र के द्वारा भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उपलिप्त करके अपने आत्मा में परम ज्योति स्वरूप ईशान का चिंतन करें। जीव को बंधन रूप पाश से मुक्त करने के लिए यह पाशुपत नामक योग कहा गया है। यह संपूर्ण वेदांत का सार है और श्रुति में इस योग की अवस्था को सभी आश्रमों की अवस्था से अतीत अवस्था अर्थात उत्कृष्ट अवस्था बतलाया गया है। इसे अत्यंत गोहे और द्विजातियों भक्तों एवं ब्रह्मचारियों के लिए मेरा सायुज्य प्रदान करने वाला कहा गया है। ब्रह्मचर्य अहिंसा क्षमा शोच दम तप संतोष सत्य तथा आस्तिकता ये सभी इस पाशुपत व्रत के विशेष अंग हैं। इनमें से एक अंग के भी ना होने से इस योग का व्रत लुप्त हो जाता है। इसलिए इन आत्मगुणों ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि 9 व्रतों के अंगों से युक्त साधक ही मेरा पाशुपत व्रत धारण कर सकता है। राग भय और क्रोध से रहित, मत प्राण और मेरे आश्रित अनेक लोग इस पाशुपत योग के द्वारा मेरा भाव प्राप्त करके पवित्र हो गए हैं। जो जिस प्रकार मेरे पास आते हैं, मैं भी उसी प्रकार उन्हें स्वीकार करता हूँ। इसलिए ज्ञान योग के द्वारा मुझ परमेश्वर को आराधना करनी चाहिए, अथवा भक्ति योग परम वैराग्य एवं ज्ञान युक्त चित्त के द्वारा पवित्रता पूर्वक सदा मेरा पूजन करना चाहिए। सभी कर्णों का प्रत्याग करके भिक्षा का अन्न ग्रहण करते हुए, अन्य कुछ भी संग्रह ना करते हुए साधना करने वाला साधक मेरा सयुज्य नामक मोक्ष प्राप्त करता है। यह मैंने गौह्य बात बतलाई है। जो सभी प्राणियों से द्वेष ना करने वाला, मित्रता करने वाला, करुणायुक्त, ममता रहित और अहंकार से रहित है, वे मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जो संतुष्ट रहने वाला, निरंतर योग साधना करने वाला, संयमित चित्त, दृढ़ निश्चय और मुझ में मन तथा बुद्धि अर्पण करने वाला है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जिससे किसी भी प्राणी को उद्वेग प्राप्त नहीं होता और किसी भी प्राणी से जो उद्विग्न नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष और भय से होने वाले उद्वेगों से रहित है, वे मुझे प्रिय है। जो किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला, पवित्र कुशल, वेद शास्त्र निषिद्ध के त्याग में सावधान, पक्षपात से शत्रु मित्र भाव से रहित, दुख से आक्रांत होने पर भी व्यथा का अनुभव न करने वाला और सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग करने वाला है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरा प्रिय है। जो निंदा एवं स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी भी पदार्थ से संतुष्ट रहने वाला, ग्रह से ग्रह आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। मुझ में प्राण रहने वाला, सभी कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से शाश्वत परम पद प्राप्त करता है। चित्त से सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके मत प्राण होते हुए आशा तथा ममता की आसक्ति से रहित होकर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। कर्म फल की आसक्ति का सत्ता परित्याग कर नित्य संतृप्त और अन्य आश्रय रहित एकमात्र परमेश्वर को ही आश्रय समझने वाला व्यक्ति कर्मों में प्रवृत्त होते हुए भी उन कर्मों के द्वारा बंधन में नहीं पड़ता। आशा रहित समीचित वाला सब प्रकार के परिग्रहों अर्थात संचयों का परित्याग कर केवल शीर रक्षा के निमित्त कर्म करते हुए जो व्यक्ति उस पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अनायास तो उपलब्ध ही उसमें संतुष्ट रहने वाले और सभी प्रकार के सुख दुख आदि द्वंद्व से रहित रहने वाले पुरुष के द्वारा केवल मेरी प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म संसार रूपी बंधन का विनाश करने वाले हैं। मुझ में मन लगाने वाला, मुझे नमस्कार करने वाला, मेरा पूजन करने वाला, मुझे ही अपना परम आश्रय समझने वाला योगी मुझ योग के ईश परमेश्वर को जान करके मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझ में बुद्धि रखने वाले साधक सतत परस्पर मेरा बोध कराते हुए और नित्य मेरा वर्णन करते हुए मेरा सयुज्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नित्य योग युक्त पुरुष के माया अज्ञान से उत्पन्न तथा उससे भी उत्पन्न कर्म रूप समस्त अंधकार का प्रकाशमान ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं नाश कर देता हूँ। मुझ में बुद्धि लगाने वाले जो मनुष्य सतत मेरी पूजा करते हैं, उस नित्य योग युक्त पुरुषों के योग क्षेम का मैं निर्वाह करता हूँ। और जब दूसरे लोग अभिलक्षित विषयों के उपभोग के लिए ही भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करते हैं, उनका अंत विषय भोग तक ही समझना चाहिए, क्योंकि देवता के अनुसार ही फल भी होता है। जो दूसरे देवों के भक्त हैं, वे यदि मेरी भावना से युक्त होकर दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं अर्थात दूसरे देव में मेरी ही भावना करते हैं, तो वे भी मुझ में भावना करने के कारण मुक्त हो जाते हैं। अतः समस्त अनीश्वर देवताओं का प्रत्याग करके जो मुझ ईश का ही आश्रय ग्रहण करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। पुत्र स्त्री गृह आदि में आसक्ति का परित्याग करके और शोक रहित होकर तथा अपरिग्रही होकर विरक्त पुरुष को मृत्यु पर्यंत शिवलिंग में परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। जो संपूर्ण भोगों का परित्याग करके श्रद्धा लिंग का पूजन करते हैं उन्हें मैं एक जन्म में ही परम ऐश्वर्य पद मोक्ष प्रदान करता हूँ। परम अनंत स्वरूप अद्वितीय सद्रूप निरंजन ज्ञानात्मक और सर्वत्र व्याप्त शिवलिंग योगियों के हृदय प्रदेश में अवस्थित रहता है। नियम पूर्वक भक्ति करने वाले दूसरे लोग विधि पूर्वक जहाँ कहीं भी शिवलिंग की भावना करते हुए उस महेश्वर लिंग की अर्चना करते हैं, जल में, अग्नि के मध्य में, आकाश में, सूर्य में, रत्नादि में अथवा अन्यत्र कहीं भी ईश की भावना करके लिंग रूप ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। वह यह सब कुछ लिंग में है और सब कुछ लिंग में प्रतिष्ठित है। अतः जहाँ कहीं भी लिंग रूप में शाश्वत ईश का अर्चन करना चाहिए। क्रियाशीलों का अग्नि में, मनीषियों का जल में, आकाश और सूर्य में, अज्ञानियों का काष्ठादि में और योगियों का लिंग हृदय में स्थित रहता है। यदि ब्रह्म विज्ञान उत्पन्न न हुआ हो तो विरक्त होकर द्विज को अत्यंत प्रीति से ब्रह्म के प्रणव रूपी शीर का यव जीवन जप करते हुए रहना चाहिए अथवा एकाकी एवं संयत चित्त वाले द्विज को मरण पर्यंत शत्रुद्री का जप करना चाहिए। इससे उसे परम पद प्राप्त होता है। अथवा विप्र को चाहिए कि मरण पर्यंत समाहित चित्त होकर वाराणसी में निवास करे। वे भी ईश्वर शंकर के अनुग्रह से उत्कृष्ट परम पद को प्राप्त करता है। वहां वाराणसी में सभी प्राणियों को उसके प्राण निकलते समय भगवान शंकर उस परम ज्ञान को प्रदान करते हैं जिससे वे पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संपूर्ण वर्ण आश्रम विधि का पालन करते हुए मेरे प्राण रहने वाला अपने उसी जन्म में, जिस जन्म में वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करके शिव पद को प्राप्त करता है। द्विजो, नीच अथवा पाप योनि वाले भी जो प्राणी वहाँ वाराणसी में निवास करते हैं वे सभी ईश्वर शंकर के अनुग्रह से संसार को पार कर जाते हैं। किंतु जो पापक्रांत चित्त वाले हैं उन्हें बहुत विघ्न होते हैं। इसलिए द्विजो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये वेदों का रहस्य है। इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए, धार्मिक तथा ब्रह्मचारी भक्त को ही प्रदान करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार उत्तम आत्मयोग का वर्णन करके भगवान शंकर ने वहीं बैठे हुए प्रसन्न चित्त नारायण से कहा, मैंने ब्रह्मवादियों के कल्याणार्थ इस ज्ञान को कहा है। आप इस कल्याणकारी ज्ञान को शांति शिष्यों को प्रदान करें। अजन्मा भगवान शंकर ने ऐसा कहने के उपरांत श्रेष्ठ योगियों से कहा, द्विजोत्तमाओं, सभी द्विजाति भक्तों के कल्याण के लिए आप लोग भी मेरे कहने से सभी भक्त शिष्यों को मेरे ज्ञान का विधि पूर्वक उपदेश करें। जो ये नारायण हैं वह मैं ईश्वर ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। जो इन दोनों में कोई भेद नहीं देखता उसी को ये परम ज्ञान देना चाहिए। नारायण नाम वाली तथा शांत अक्षर संज्ञक मेरी यह परम मूर्ति सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। लोक में जो भेद दृष्टि वाले लोग इसके विपरीत समझते हैं वे मेरा दर्शन नहीं करते हैं और बार बार संसार में जन्म लेते हैं। जो इन अव्यक्त विष्णु अथवा मुझ देव महेश्वर को एक ही भाव से देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए अनादि निधन, आदि और अंत से रहित आत्म रूप अव्यय विष्णु मुझे ही समझो और फिर वैसे ही भी पूजा ही भी करो। जो लोग इन विष्णु को दूसरा देवता मानकर मुझे दूसरा देवता समझकर देखते हैं वे घोर नरकों में जाते हैं। मैं उनमें स्थित नहीं रहता हूँ। मूर्ख हो, पंडित हो, ब्राह्मण हो, चंडाल हो, मेरे आश्रित रहने वाले प्रत्येक को मैं मुक्त कर देता हूँ, किंतु जो नारायण की निंदा करने वाला है उसे मैं मुक्त नहीं करता। इसलिए मेरे भक्त, मुझ में प्रीति उत्पन्न करने के लिए इन महायोगी पुरुषोत्तम की अर्चना अवश्य करें और इन्हें अवश्य नमस्कार करें। ऐसा कहकर पिनाक धारण करने वाले भगवान शंकर वासुदेव का लिंगन करके उन सभी के देखते देखते अंतर्हित हो गए। भगवान नारद ने भी अपने परमार्थिक विग्रह का त्याग करके उत्तम तपस्वी का वेश धारण किया और सभी योगियों से कहा, आप लोगों ने परमेष्टि महेश्वर की कृपा से संसार बंधन को नष्ट करने वाला उन्हीं साक्षात महेश का निर्मल ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए मनीषरो, विगत ज्वर होकर आप सभी जाएं और धार्मिक शिष्यों में परमेष्टि के ज्ञान को परिवर्तित करें। इस ईश्वर संबंधी विशिष्ट ज्ञान को विशेष रूप से शांत भक्त, धार्मिक तथा अग्निहोत्री ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा कहकर योगियों में परम श्रेष्ठ वे महायोगी विश्वात्मा नारायण स्वयं अंतर्हित हो गए। वे मुनिगण भी देवी देवों के आदि देवेश्वर महेश्वर को और भूत आदि समस्त प्रपंच के मूल कारण नारायण को नमस्कार कर अपने स्थानों की ओर चले गए। महामुनि भगवान सनत कुमार ने संवर्त को ईश्वरी ज्ञान शिव ज्ञान का उपदेश प्रदान किया। उन्होंने भी वह ज्ञान सत्यव्रत को दिया। योगेंद्र स्नंदन ने महर्षि पुला को और प्रजापति पुला ने गौतम को ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। अंगरा ने वेदों के ज्ञाता भरद्वाज को और कपिल ने जगेश्वर तथा पंचशिख को वह ज्ञान दिया। सभी तत्वों के दृष्टा मेरे पिता पराशर ने भी वह परम ज्ञान सनक से प्राप्त किया था और उससे वाल्मीकि ने प्राप्त किया। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महायोगी वामदेव जी ने मुझसे कहा, जो साक्षात पिनाकधारी रुद्र स्वरूप हैं, देवकी के पुत्र हरि भगवान नारायण ने भी स्वयं साक्षात अर्जुन को ये उत्तम ज्ञान प्रदान किया। जब मैंने वामदेव रुद्र से इस श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त किया, तभी से मेरी किरीश में विशेष भक्ति होगी। मेरे शरणागतों के रक्षक, शरण प्राणी मात्र के आश्रय, भूतों के ईश, गिरीश, स्थानु, देवादिदेव, त्रिशूली, रुद्र की विशेष रूप से शरण ग्रहण की है। पत्नी और तथा पुत्रों के साथ आप सब लोग भी उन गोवृषवाहन कल्याणकारी भगवान शंभु की शरण में जाएं, उनकी कृपा से कर्म योग के द्वारा व्यवहार करें और वे भूति भूषण कोपति इंद्रियों के पति महादेव शंकर की पूजा करें। ऐसा कहे जाने पर उन शौनक आदि महर्षियों ने पुनः शाश्वत स्थानु सनातन महेश्वर एवं सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और प्रसन्न मन होकर वे सभी लोगों के महेश्वर साक्षात ऋषिकेश प्रभु कृष्ण देवायन व्यास से कहने लगे, भगवान, आपकी ही कृपा से शरणागतों की रक्षा करने वाले गोवृष ध्वज भगवान शंकर की वह अविचल भक्ति हमें प्राप्त हो गई है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। उन्हें श्रेष्ठ आप श्रेष्ठ कर्म योग हमें बतलाइए, जिसके द्वारा मोक्षार्थी लोग इन भगवान ईश की आराधना करते हैं। आप वेद व्यास की सन्निधि में ही श्री सूत जी भगवान महेश्वर के वचनों को सुन लें, जो वचन समस्त लोगों के रक्षक हैं और जिनमें समस्त धर्मों का संग्रह हुआ है, अतः इसका वर्णन करें। इसके अतिरिक्त आप वह भी बताइए, जब पूर्व काल में अमृत मंथन के समय इंद्र के द्वारा तथा मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर कौर्म रूपी देवादिदेव श्री विष्णु ने कहा था, आप उसी कर्मयोग का वर्णन करें। इस प्रकार मुनियों ने जो कहा उसे सुनकर सत्यवती के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने समाहित होकर मुनियों को सनातन कर्म योग बतलाया। श्री सनत कुमार आदि प्रमुख मुनियों एवं भगवान कृतिवासा शंकर के मध्य संपन्न इस संवाद को जो नित्य पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अथवा जो ब्रह्मचर्य परायण विशुद्ध द्विजों को इस संवाद को सुनाता है या जो इस संवाद के अर्थ का अनुसंधान करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जो दृढ़ व्रति भक्ति संपन्न होकर इस संवाद को नित्य सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होते हुए ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसलिए विद्वानों को सभी प्रयत्नों के द्वारा नित्य इसका पठन श्रवण एवं विशेष रूप से ब्राह्मणों को इसका सदा मनन करना चाहिए। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी भाग में ईश्वर गीता 11वां अध्याय समाप्त हुआ। ईश्वर गीता समाप्त। कूर्म पुराण के ऊपरी विभाग के 12वें अध्याय में ब्रह्मचारी का धर्म यज्ञोपवीत आदि के संबंध में विविध विवरण, अभिवादन की विधि, माता पिता एवं गुरु की महिमा, ब्रह्मचारी के सदाचार का वर्णन। व्यास जी बोले, ऋषियों, आप लोग ब्राह्मणों को आत्यंतिक अर्थात शाश्वत फल प्रदान करने वाले अभी कहे जा रहे सनातन कर्म योग को सुने। पूर्व काल में प्रजापति मनु ने सुनने की इच्छा रखने वाले ऋषियों को समस्त वेदों में प्रसिद्ध ब्रह्मा द्वारा बताए गए सभी पापों को दूर करने वाले तथा पितृ ऋषि समूहों द्वारा सेवित इस संपूर्ण कर्म योग को बतलाया था। मेरे द्वारा कहे जाने वाले इस कर्म योग को समाहित बुद्धि होकर आप लोग भी सुने। द्विजोत्तमा, गर्भ से 8वें अथवा जन्म से 8वें वर्ष की अवस्था में अपने अपने गृह सूत्रोक्त विधान के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार से युक्त होकर दंड मेखला यज्ञोपवीत तथा कृष्ण मृगचर्म धारण करके मुनिवृत्ति वाले ब्राह्मण बालक को चाहिए कि वह भिक्षान ग्रहण करते हुए गुरु के हित में तत्व रहकर गुरु के स्वीप में उनकी ओर देखते हुए वेदों का अध्ययन करे। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत के लिए कपास का निर्माण किया। ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत तिहरा होना चाहिए, वह कुश का हो अथवा वस्त्र का हो। द्विज को सदा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए तथा शिखा बांधे रखना चाहिए, अन्यथा वह जो कर्म करता है वह ना किए हुए के समान है अर्थात निष्फल है। कपास या रेशम का बना हुआ विकार रहित जलाकटा ना हो ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसे ही स्वच्छ छिद्र रहित तथा उत्तम शास्त्र विधि के अनुसार वस्त्र को धारण करना चाहिए। उत्तरीय वस्त्र के रूप में कृष्ण मृग चरम शुभ कहा गया है। इसके अभाव में दिव्य चरम अथवा रुरु मृग के चरम का विधान किया गया है। दाहिना हाथ उठाकर बाएं हाथ के ऊपर बाएं कंधे पर स्थापित यज्ञ सूत्र को उपवीत कहा जाता है। नित्य ऐसे रहना चाहिए। कंठ में माला की तरह लटके रहने पर यज्ञ सूत्र निवीत कहा जाता है। द्विजो बायां हाथ बाहर निकाल करके दाहिने बाहों के ऊपर दाहिने कंधे के ऊपर रखे हुए यज्ञ सूत्र को प्राचीनावीति अर्थात अपसव्य कहा जाता है। इसका प्रयोग पितृकर्म में करना चाहिए। यज्ञशाला गोशाला होम जप सिद्ध्याय भोजन ब्राह्मणों की सन्निधि गुरुओं की उपासना दोनों संध्याओं और साधुओं के समागम अर्थात सत्संग के समय नित्य उपविधि रखना चाहिए। यह सनातन विधि है। वे प्रबटों की मेखला मूंज से बनी हुई तिहरा बराबर तथा चिकनी बनानी चाहिए। मूंज के अभाव में कुश की एक या तीन ग्रंथियों से युक्त मेखला बनानी चाहिए। द्विज को केश अंत पर्यंत बिल्लो अथवा प्लाश का चाहे किसी यज्ञी वृक्ष का सुंदर चिकना तथा छिद्र आदि से रहित दंड धारण करना चाहिए। द्विज को साय तथा प्रातः समाहित होकर संध्या करनी चाहिए। काम क्रोध भय अथवा मोह से संध्या का त्याग करने से वह द्विज पतित हो जाता है। तंत्र प्रसन्न मन से साय और प्रातः हवन करना चाहिए। स्नान के उपरांत देवताओं ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। पत्र पुष्प अथवा जल से देवताओं का पूजन करना चाहिए। आयु तथा आरोग्य की प्राप्ति के लिए आलस्य आदि से सदा मुक्त होकर ये मैं अमुक नाम वाला आपको प्रणाम करता हूँ, इस प्रकार धर्मपूर्वक वृद्ध जनों का नित्य अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन किए जाने पर विप्र को आयुष्मान भव सौम्य अर्थात सौम्य तुम दीर्घायु हो, इस प्रकार अभिवादन का उत्तर देना चाहिए। इसके नाम के अंतिम स्वर अथवा नाम के अंतिम अक्षर के व्यंजन होने पर उसके ठीक पूर्व के स्वर को प्लुत दीर्घतर स्वर में बोलना चाहिए। जो द्विज अभिवादन करने पर प्रत्यभिवादन अभिवादन का उत्तर नहीं करता, उसका अभिवादन विद्वान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शूद्र के समान ही है। अभिवादन के समय गुरु के चरणों का स्पर्श व्यत्यय पाणी होकर करना चाहिए, अर्थात बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाएं हाथ से दाहिने पैर को स्पर्श करना चाहिए। जिसे लौकिक वैदिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया हो उस गुरु का सर्वप्रथम ही वादन करना चाहिए। देव पूजन देव पितृ आदि कर्मों में भिक्षा में प्राप्त जल पुष्प तथा समिधा अथवा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों का ग्रहण प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिलने पर ब्राह्मण से उसका कुशल पूछना चाहिए। इसी प्रकार क्षत्रिय से अनामय रोग राहित्य वैश्य से क्षेम और शूद्र से आरोग्य पूछना चाहिए। उपाध्याय पिता ज्येष्ठ भ्राता राजा मामा ससुर रक्षक माता में पिता में अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले तथा चाचा ये लोग गुरु कहे गए हैं। माता माता में ही गुरुपत्नी पिता एवं माता की बहन बुआ एवं मौसी सास पिता में तथा ज्येष्ठ धात्री शैशव अवस्था में पालन करने वाली ये सभी स्त्रियां गुरु हैं। दिजो माता और पिता के संबंध से ये गुरुवर्ग कहा गया है, अर्थात माता के पक्ष से तथा पिता के पक्ष से जो लोग श्रेष्ठ कोटि में हैं उन्हें बताया गया। मन वाणी और कर्म द्वारा इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु को देखते ही आसन से उठ जाना चाहिए और अभिवादन की विधि से उन्हें अभिवादन करना चाहिए। अनंतर उसकी आज्ञा पाकर हाथ जोड़ करके सम्मुख बैठना चाहिए, पारण के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए और अपने लिए व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इनसे विवाद भी नहीं करना चाहिए। प्राण धारण के लिए भी द्वेषवश गुरुजन से विवाद नहीं करें। अन्य गुणों के विद्यमान रहने पर भी गुरु से द्वेष करने वालों का अधापतन होता है, अर्थात गुरुद्वेषी के सभी गुण व्यर्थ होते हैं। अभी बताए गए सभी गुरुओं में भी पांच विशेष रूप से पूजनीय हैं। उनमें प्रथम तीन श्रेष्ठ हैं, उनमें भी माता अधिक पूज्य होती है। उत्पादक पिता, उत्पन्न करने वाली माता, विद्या का उपदेश देने वाले गुरु, बड़े भाई और भरण पोषण करने वाले स्वामी, ये पांच गुरु कहे गए हैं। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने सभी प्रयत्नों के द्वारा प्राण ही क्यों ना त्यागना पड़े, पर इन पांचों गुरुओं का विशेष रूप से पूजन आदर करना चाहिए। जब तक माता और पिता ये दोनों निर्विकार रहें तब तक सब कुछ छोड़कर पुत्र को उनके प्रायण रहना चाहिए। यदि पुत्र के गुणों सत्कर्म निष्ठा सेवा भाव आदि के कारण पिता माता पुत्र पर प्रसन्न रहते हैं तो वह पुत्र अपने इस सत्कर्म निष्ठा आदि कर्म गुणों से संपूर्ण धर्म को प्राप्त कर लेता है, अर्थात यज्ञ दान आदि बड़े बड़े कर्मों से होने वाले सभी पुण्य माता पिता की प्रसन्नता के कारण पुत्र को प्राप्त होते हैं। माता के समान कोई देवता नहीं है, पिता के समान कोई गुरु नहीं है, उनके उपकार का कोई भी प्रत्युपकार नहीं है। उन दोनों अर्थात माता पिता का मन वाणी तथा कर्म से नित्य ही प्रिय करना चाहिए। मोक्ष साधक कर्मों और नित्य नैमित्तिक कर्मों को छोड़ करके बिना उनकी आज्ञा प्राप्त किए दूसरे किसी धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा को धर्म का सार और मृत्यु के अनंतर मोक्ष फल देने वाला बताया गया है। उपदेष्टा गुरु की अच्छी प्रकार आराधना करने के अनंतर उनकी आज्ञा से ब्रह्मचर्य आश्रम का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने वाला स्नातक शिष्य विद्या के फल का उपभोग करता है और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग लोक प्राप्त करता है, अर्थात अभ्युदय अलौकिक उन्नति तथा निःश्रेयस पारलौकिक उन्नति दोनों यथावत प्राप्त करता है। जो पितृतुल्य बड़े भाई को मूर्ख समझता है मरने पर वह उन दोष के कारण घोर नरक में प्राप्त करता है। अच्छे मार्ग में स्थित सत कर्तव्य प्रायण पुरुष के लिए भरण पोषण करने वाला भर्ता स्वामी सदा पूज्य आदर विशेष के योग्य होता है। उपकार करने के कारण दाता इस लोक में अत्यधिक गौरव प्राप्त करता ही है। जो लोग भर्ता से प्राप्त जीविका के बदले अपने प्राणों तक का परित्याग कर देते हैं उन्हें अक्षय लोक प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान मनु ने कहा है। अपने से अल्प अवस्था वाले मामा चाचा ससुर तथा ऋतिक के प्रति प्रत्युत्थान पूर्वक आसन से उठकर मैं अमुक नाम वाला हूँ केवल ऐसा ही कहकर अपना सम्मान भाव व्यक्त करना चाहिए। इन्हें अभिवादन विधि से अभिवादन नहीं करना चाहिए। जो अपने से छोटा भी यज्ञ आदि में दीक्षित पुरुष हो तो उसका नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष को भी भो भवत अर्थात आप शब्द का प्रयोग कर इसके दीक्षित के साथ संभाषण करना चाहिए। ऐश्वर्य की अभिलाषा करने वाले क्षत्रिय आदिकों के लिए ब्राह्मण सदा ही आदरपूर्वक अभिवादन करने योग्य, पूजन करने योग्य तथा सिर से वंदन करने योग्य हैं। विप्र को कभी भी क्षत्रिय आदि का अभिवादन नहीं करना चाहिए, भले ही वे ज्ञान कर्म एवं गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट हो। ब्राह्मण को सभी वर्णों के प्रति स्वस्ति अर्थात कल्याण हो ऐसा कहना चाहिए। ये विधान है, समान वर्णों में कनिष्ठ व्यक्ति को ज्येष्ठ व्यक्तियों का अभिवादन करना चाहिए। द्विजातियों के गुरु अग्नि और सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं। स्त्रियों के एकमात्र गुरु उनके पति हैं और अतिथि सबका गुरु है। विद्या कर्म अवस्था बंधु तथा पांचवा धन ये सम्मान प्राप्त करने के लिए पांच स्थान कहे गए हैं। इसमें बात की अपेक्षा पूर्व की गुरुत्व है। ब्राह्मण आदि तीन वर्णों के जिस व्यक्ति में ये पांच गुण मान्यता के स्थान अधिक हों तथा प्रबल हों वह अपेक्षाकृत माननीय होता है अर्थात श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम होता है। दसवीं अर्थात 90 वर्ष से अधिक अवस्था की प्राप्त शूद्र भी मान देने के योग्य हो जाता है अर्थात ऐसे शूद्र के आने पर उसे बैठने के लिए आसन आदि आदर भाव पूर्वक देना चाहिए। ब्राह्मण स्त्री राजा नेत्रहीन व्यक्ति वृद्ध भार से पीड़ित व्यक्ति रोगी तथा दुर्बल के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए अर्थात एक ही रास्ते पर आमने सामने होने पर स्वयं हटकर इन्हें रास्ता दे देना चाहिए। इनके निकल जाने पर सर जाना चाहिए। ब्रह्मचारी को प्रयत्न पूर्वक प्रतिदिन शिष्टों के घरों से भिक्षा प्राप्त लाकर गुरु को निवेदित करके उनकी गुरु की आज्ञा प्राप्त करके मौन होकर भोजन करना चाहिए। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी ब्राह्मण को पूर्व में भवत शब्द का प्रयोग करके भवति भिक्षाम देही ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। क्षत्रिय को बीच में भिक्षा भवति देही ऐसा कहकर तथा वैश्य को अंत में भवत शब्द कहकर भिक्षाम देही भवति ऐसा कहकर भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी माता बहन तथा मौसी से अथवा जो इस ब्रह्मचारी की अवमानना ना करे उससे पहली उपनयन संस्कार को अंगभूत प्रथम भिक्षा मांगनी चाहिए। अपनी जाति के घरों से अथवा अपने से उच्च वर्ण वाले सभी लोगों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, किंतु पतित आदि व्यक्तियों के घर से भिक्षा का ग्रहण करना वर्जित है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक ऐसे लोगों के घरों से भिक्षा का ग्रहण करे जिसके घरों में वेद एवं यज्ञ आदि का लोप नहीं हुआ हो और जो वेद शास्त्र के अनुसार अपने कर्मों के पालन के कारण प्रशस्त हो। गुरु के कुल सपिंड तथा अपने बंधु के कुल अर्थात अपने कुल और बांधुओं मातुल आदि के घर से भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। दूसरों का घर न मिलने पर पहले पहले का त्याग करना चाहिए अर्थात पहले बंधु बांधुओं को मातुल आदि के घर यदि वहां भिक्षा न मिले अपने कुल में और फिर वहां भी ना मिले तो अंत में गुरु के कुल में भिक्षा मांगनी चाहिए। पहले के कहे हुए घरों से भी ना मिलने पर प्रयत्न पूर्वक वाणी को नियंत्रित करके दिशाओं में ना देखते हुए संपूर्ण ग्राम में भिक्षा हेतु विचरण करना चाहिए, पर पातकी एवं हीन जाति वालों के घर की भिक्षा ना ले। अपनी आवश्यकता के अनुसार बिना किसी छल कपट के उस भिक्षा को एकत्रित करके प्रयत्न पूर्वक नित्य मौन होकर एकाग्रता पूर्वक भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा से जीविका का निर्वाह करे। ब्रह्मचारी को नित्य एक अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचारी की भिक्षांत से की गई वृत्ति उपवास के समान ही कही गई है। नित्य अन्न प्राप्त भिक्षांत का पूजन प्राण धारक रूप में विष्णु स्वरूप समझकर ध्यान करें और निंदा ना करते हुए उसे ग्रहण करें। भोजन को देखकर हर्षित और प्रसन्न होना चाहिए तथा श्रद्धा उसकी अन्न की प्रशंसा करनी चाहिए। अत्यधिक भोजन करना आरोग्य आयुष्य स्वर्ग और पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में अधिक भोजी के रूप में निंदा कराने वाला है, इसलिए अति भोजन का प्रत्याग करना चाहिए। नित्य पूर्व की ओर मुख करके अथवा सूर्य की ओर मुख करके भोजन करें, उत्तर की ओर मुख करके भोजन नहीं करें। यह सनातन विधि है। दोनों हाथ एवं पांव धोकर भोजन के आरंभ में दो आचमन करें। पवित्र स्थान पर बैठकर भोजन करने के अनंतर पुनः दो चार आचमन करने चाहिए। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वें अध्याय में ब्रह्मचारी के नित्य कर्म की विधि, आचमन का विधान, हाथ में स्थित तीर्थ, उच्छिष्ट होने पर शुद्धि की प्रक्रिया, मूत्रपुरीश उत्सर्ग के नियम। व्यास जी बोले, भोजन करके जल इत्यादि पीकर शयन कर उठने के बाद स्नान करके तथा मार्ग में गमन के समय रोम रहित दोनों होस्तों का स्पर्श करके, वस्त्र धारण करके, मलमूत्र का त्याग करके, अनुपयुक्त भाषण करने पर थूकने के बाद, अध्ययन आरंभ में खांसी या सांस आने पर, चौराहे अथवा शमशान को पार करने पर, इसी प्रकार दोनों संध्या में श्रेष्ठ जी को चाहिए कि वे आचमन किए रहने पर भी पुनः आचमन करें। चंडाल और मलेच्छ से बात करने पर, स्त्री शूद्र और झूठे मुख वाले से भाषण करने पर, झूठे मुंह वाले पुरुष का तथा इसी प्रकार उच्छिष्ट भोजन का स्पर्श होने पर, आंसू तथा रक्त के गिरने पर, भोजन के समय दोनों संध्या में स्नान करके और जल आदि के पीने पर तथा मलमूत्र के उत्सर्ग कर पर आचमन किए जाने होने पर भी आचमन करें। सोने से जगने के बाद एक बार और अन्य समय में अनेक बार आचमन करना चाहिए। अग्नि का गौ का स्पर्श होने पर, किसी परिश्रम करने वाले का, स्त्री का तथा अथवा स्पर्श होने पर, अपने जिस अंग का स्पर्श आवश्यक या अनिवार्य ना हो उसका कामता यदि स्पर्श किया जाए, नीवी कटी कमर का वस्त्र पहनकर, अपने केशों तथा बिना धोए वस्त्र का स्पर्श करने पर, जल हरे तृण या भूमि का स्पर्श करना चाहिए। धर्म की दृष्टि से शुद्धि की अभिलाषा वाले को चाहिए कि वह सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ करके शीतल फैन रहित तथा दोष वर्जित जल से आचमन करे। सिर या कान को ढकने और शिखा तथा कच्छ पिछोटा खुलने पर बिना पैर धोए आचमन करने पर भी अशुद्ध रहता है, अर्थात इस स्थिति में पहले पांवों को धोना चाहिए, अनंतर हाथों को धोकर आचमन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को जूता पहने हुए जल में स्थित होने पर सिर पर पगड़ी इत्यादि धारण कर आचमन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार न वर्षा के जल से, न खड़े होकर, न उठाए हुए जल से, न एक हाथ से अर्पित जल से, अर्थात किसी अन्य के द्वारा अंजलि से नहीं, केवल एक हाथ से दिए गए जल से, बिना यज्ञोपवीत के, न पाद का आसन पर बैठे हुए पांव में धारण कर दिए जाने वाली पादका को आसन बनाकर उसी पर बैठकर अथवा न जानवों के बाहर हाथ निकाले हुए आचमन करना चाहिए। बोलते हुए, हंसते हुए, देखते हुए, किसी अन्य की ओर देखते हुए, सोते हुए और झुककर आचमन नहीं करना चाहिए। बिना देखे हुए अथवा फैन आदि वाले जल से आचमन नहीं करना चाहिए। शूद्र अथवा अपवित्र व्यक्ति के हाथों से दिए हुए एम खारे जल से और उंगलियों से शब्द करते हुए तथा अनन्यम मस होकर आचमन नहीं करना चाहिए। जिस जल का अथवा स्वाभाविक वर्ण या रस विकृत हो गया है उससे आचमन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अत्यल्प जल से आचमन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी पात्र में रखे हुए उस जल से भी आचमन नहीं करना चाहिए जो पूरा हाथ डालकर शुभित कर दिया गया हो। यदि कच्छ पिछोटा धोती से बाहर निकल जाए तो उस स्थिति में आचमन नहीं करना चाहिए। कच्छ को धोती के भीतर करने के अनंतर ही आचमन करने का विधान है। आचमन में ब्राह्मण हृदय तक पहुंचने वाले, क्षत्रिय कंठ तक पहुंचने वाले जल से और वैश्य मुख के भीतर प्रविष्ट कंठ तक ना पहुंचे जल से शुद्ध होते हैं। स्त्री शुद्र तो केवल जिहा होठ के अंत तक जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। अंगूठे के मूल की रेखा में ब्रह्मतीर्थ, तर्जनी और अंगूठे के मध्यभाग में उत्तम पितृतीर्थ, कनिष्का के मूल भाग में प्रजापत्य तीर्थ कहलाता है। उंगलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ और यही आर्स तीर्थ भी कहा जाता है, अथवा उंगलियों के मूल भाग को देव या आर्स तीर्थ, मध्य भाग को आग्नेय तीर्थ कहा गया है। इसी आग्नेय तीर्थ को सोमक तीर्थ कहा गया है। इसे जानकर मोह नहीं प्राप्त होता, अर्थात यथाविधि इसके अनुसार अनुष्ठान करने पर अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। तीजो, द्विज को चाहिए कि वह ब्राह्म तीर्थ से ही नित्य आचमन करे, अथवा काय तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ या देवी तीर्थ से करे, पितृतीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करे। ब्राह्मण संयत होकर पहले 3 बार जल का आचमन करे, अनंतर मुंडे हुए अंगूठे के मूल से मुख का स्पर्श करे, यही सम्मार्जन है। तदंतर अंगूठे और अनामिका से दोनों नेत्रों का स्पर्श करे और तर्जनी तथा अंगूठे के योग से दोनों नासापुटों नाक का स्पर्श करे, कनिष्का और अंगूठे के योग से दोनों कानों का स्पर्श करे, तदंतर मिली हुई सभी उंगलियों से अपनी हथेली से हृदय का स्पर्श करे, तदुपरांत सिर का भी वैसे ही स्पर्श करे अथवा दोनों अंगूठों से स्पर्श करे। आचमन में 3 बार जो जल पिया जाता है उससे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ये 3 देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमने सुना है। मार्जन करने से गंगा और जमुना नदियां प्रसन्न होती हैं। नेत्रों के स्पर्श से सूर्य तथा चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। दोनों नासापुटों का स्पर्श करने से नासत्य और दस्तर दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार दोनों कानों का स्पर्श करने से अग्नि तथा वायु देव प्रसन्न होते हैं। हृदय के स्पर्श होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सिर का स्पर्श करने से वे अद्वितीय पुरुष विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचमन आदि के समय अंग पर गिरे हुए जल कणों के शीर्ष उच्छिष्ट नहीं होता। दांतों के भीतर स्थित पदार्थ दांतों के समान ही होता है, परंतु जिहा के स्पर्श होने पर व्यक्ति अपवित्र हो जाता है। आचमन करने के समय या दूसरों को आचमन कराते समय पैरों पर गिरे हुए जल को भूमि पर गिरे हुए के समान समझना चाहिए, उससे मनुष्य अपवित्र नहीं होता। मनु ने मधु पर यथाविधि मिश्रित दधि, मधु, घी, सोम, तांबूल, भक्षण, फल, मूल तथा ईख का दंड ग्रहण करने में कोई दोष नहीं कहा है। इन्हें कोई भी दे ग्रहण किया जा सकता है। हम चल रहे हैं तथा हमारे हाथ में ऐसी वस्तु है जो उच्छिष्ट स्पर्श से दूषित हो सकती है, तो हमें अन्न जल ग्रहण करते समय उस वस्तु को भूमि पर यथास्थान रख देना चाहिए तथा अन्न जल ग्रहण करने के अनंतर आचमन करने के बाद भूमि पर रखी हुई वस्तु का प्रोक्षण करना चाहिए, अनंतर उस वस्तु को लेकर चलना चाहिए। तेजस पदार्थ घी लिए हुए यदि ब्राह्मण द्विज खाने पीने के कारण उच्छिष्ट हो जाए तो उस तेजस द्रव्य घी को भूमि पर रखकर आचमन करें, पुनः उस द्रव्य घी का प्रोक्षण करें। यदि कोई द्रव्य सहित अमत्र पात्र लिए हुए मनुष्य उच्छिष्ट हो जाए तो उस द्रव्य पात्र को भूमि पर रखे बिना आचमन कर लेने पर शुद्ध हो जाता है। पात्र अपवित्र नहीं होता, परंतु वस्त्र आदि के संबंध में विकल्प है। उसका स्पर्श होने पर आचमन करना चाहिए। उच्छिष्ट दिशा में वस्त्र का स्पर्श होने पर आचमन एवं वस्त्र का प्रोक्षण करना चाहिए। जंगल में, जलहीन स्थान में, रात्रि में और चोर तथा व्याघ्र आदि से अक्रांत मार्ग में मल मूत्र करने पर भी व्यक्ति आचमन प्रोक्षण आदि शुद्धि के अभाव में भी दूषित नहीं होता। साथ ही उसके हाथ में रखा हुआ द्रव्य भी अशुचि नहीं होता, पर शुद्धि का अवसर मिल जाने पर यथाशास्त्र शुद्धि आवश्यक है। दाहिने कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाकर दिन में उत्तर की ओर मुख करके तथा रात्रि में दक्षिण अभिमुख होकर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। पृथ्वी को लकड़ी पत्ते धेनों तथा घास से ढककर तथा सिर को वस्त्र से आवृत करके मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। छाया में, कोप में या उसके अति समीप नदी में, गौशाला में, गांव के समीप का वृक्ष समूह, चैत्य ग्राम में देवता का स्थान, टीला, ढी आदि पर जल मार्ग, भस्म, अग्नि तथा शमशान में मलमूत्र नहीं करना चाहिए। गोबर में, जति भूमि में, महान वृक्ष के नीचे, हरी घास से युक्त मैदान में और पर्वत की चोटी पर तथा खड़े होकर तथा नग्न होकर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। न जीर्ण देव मंदिर में, न दीमक की बामी में, न जीवों से युक्त गड्ढे में, न चलते हुए मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। धान इत्यादि की भूसी, जलते हुए अंगार, कपाल, राजमार्ग, खेत, गड्ढे, तीर, चौराहे, उद्यान, जल के समीप, ऊसर भूमि और इत्यादि का पवित्र स्थान में मलमूत्र का त्याग नहीं करें। जूता या खड़ाऊ पहने, छाता लिए अंतरिक्ष में, भूमि आकाश के मध्य में, स्त्री गुरु ब्राह्मण गौ के सामने, देव विग्रह तथा देव मंदिर और जल के स्वीप में भी कभी भी मलमूत्र का विसर्जन नहीं करें। नक्षत्र को देखते हुए संध्याकाल का समय आने पर सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। आलस्य छोड़कर नदी या तालाब के किनारे से मिट्टी लेकर उसके द्वारा तथा शुद्ध कूप आदि से निकाले हुए जल के द्वारा मलमूत्र लेप और गंध जब तक दूर ना हो तब तक शुद्धि करनी चाहिए। विप्रदीज को चाहिए कि वह शौच के लिए धूल की ढेर एवं कीचड़ युक्त स्थान, रास्ते, ऊसर भूमि, दूसरे के शौच करने से बची हुई मंदिर, कुएं, ग्राम और जल के अंदर से मिट्टी ग्रहण नहीं करे। शौच के अनंतर पहले बताए गए विधान के अनुसार नित्य आचमन करे। इस प्रकार श्री कोन प्राण संहिता के ऊपरी विभाग में 12वां-13वां अध्याय समाप्त हुआ।